Sura 102. At-takathur. Nadmetanje. Mek. 8 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Al-hakumut-takathur. Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete. Hatta zurtumul maqabir. Sve dok grobove ne naselite. Kalla sawfa ta'lamun. A ne valja tako. Saznaćete svakako. Umma kalla sawfa ta'lamun. I još jednom. Ne valja tako. Saznaćete sigurno. Kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin. Ne valja tako, neka znate pouzdano. La tarawunna al-jahim. Džehennem ćete vidjeti jasno. Umma la tarawunnaha 'ayna al-yaqin. I još jedno, doista ćete ga vidjeti očigledno. Umma la tus'alunna yawma idhin 'anin na'im. Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno.